Murmuri. Benvinguts al nostre Murmuri setmanal. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Cecano des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino, qui us parla. I us recordem que teniu un correu electrònic al que us podeu adreçar sempre que vulgueu per suggerir-nos música, per comentar-nos el que vulgueu i també per subscriure's al nostre butlletí setmanal. Ens trobareu a murmuriradio@gmail.com. I avui comencem el programa amb la proposta de fons, uns canadencs que el proper 17 de febrer editaran Feel Love Thinking Of. Aquest és el seu segon àlbum i amb ell aconsegueixen captivar-nos gràcies a les seves veus que sembla que s'acostin a nosaltres com un murmuri i gràcies també a les atmosferes oníriques que construeixen. Tot plegat crea una proposta introspectiva ideal per moments d'intimitat. N'escoltem Feel Love Thinking Of. Ja fa molts anys que la ciutat de Seattle és un autèntic epicentre musical. De fet, es va guanyar un lloc al mapa de forma definitiva gràcies a l'eclosió del grunge a principis dels anys 90. Però no tota la música que es produeix a Seattle s'ha emmarcat en aquest estil i una prova d'això és el quintet Fleet Foxes que, després d'alguns senzills i EPs, han recollit el seu folk inclassificable en un llarga durada homònim. El grup és capaç de construir una cançó pràcticament a capella o només acompanyada per una guitarra acústica, però de vegades també desplega tots els seus recursos d'un grup de rock. Així és com Fleet Foxes aconsegueix un so ric, imaginatiu i de vegades imprevisible. Una mostra, White Winter Hymnal. Falling in the snow, and I turn around, and there you go. with scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime. Kaim Ward té un talent espectacular per composar melodies fora del temps i que, a més, els seus discos plens d'efectes sonors i vocals tenen un so espectacular, és alguna cosa que els seus darrers treballs han confirmat. Diuen molts crítics que Kaim Ward ha revitalitzat el folk per adaptar-lo a les noves generacions, i és que si alguna cosa resulta fascinadora d'aquest home és que si hagués signat els seus treballs als anys 70, als 60 o als 50, segurament serien essencialment els mateixos i no desentonarien en qualsevol època. I això sí, aconsegueix també sonar perfectament actual. Precisament el seu nou àlbum ens serveix per reflexionar sobre aquesta idea. Després de la seva col·laboració amb Zoe Deschanel en el duo She and Him, Kaim Ward publicarà el proper mes de febrer el seu nou disc en solitari. L'àlbum portarà per títol Whole Time i a la llista de col·laboracions figuren Lucinda Williams o la pròpia Deschanel, el primer single, aquest que ara sentirem, titulat Never Had Nobody Like You. Honey, I ain't never had nobody like you. I ain't never had nobody like you. I continuem proposant-vos un nou grup que hem descobert pel MySpace que ha aconseguit despertar la nostra curiositat. A la propera primavera tindrà lloc la publicació de l'àlbum de debut de Girls, un grup de San Francisco que ens regala temes com Hellhole Redress. Laughing too. So come on, come on. Un dels noms que desfilaran pels escenaris de Barcelona aquest 2009 és el de François Breuil. L'exparella de Dominicà presentarà el proper mes d'abril les cançons de A la Veglette, que per primer cop ha composat ella mateixa. Amb aquest disc, la francesa es continua centrant en el pop d'autor, tot i que potser s'atreveix a obrir noves portes i a insinuar la possibilitat d'entrar en nous camins musicals. I és que aquesta vegada es decanta per un so molt més americà i no tan afrancesat. La seva veu sedosa queda imbrincada entre les guitarres, els violoncels i unes percussions molt matisades que van des dels ritmes tribals a les palmes. Tot plegat sembla que busqui una austeritat amb poètiques senzilles però emocionants. Ens parla del passat i de l'amor amb melancolia i cal ressenyar-ho perquè aquesta és la primera vegada que s'ha atrevit a mostrar-se d'una manera íntima amb textos d'arrel autobiogràfica. Escoltem una mostra titulada Terre d'Homme. Je suis à l'autre bout de la terre et j'ai perdu tous mes repères avec toutes ces formes incertaines griffonnées se noyant dans les reflets de l'océan l'immensité des continents. Continuem amb un concert de luxe que podrem veure el proper dijous a l'Auditori de Barcelona. Parlem de l'asturià Nacho Vegas, que s'està consolidant com un dels cantautors més actius i interessants de l'estat espanyol. Després de diverses col·laboracions amb gent com Cristina Rosenvinge o Enrique Bumburi, es torna a concentrar la seva carrera en solitari amb l'edició del seu quart disc, El Manifiesto Desastre. En aquesta recerca constant del seu propi estil, Nacho Vegas ha decidit dissoldre el seu habitual grup d'acompanyament, Les Esferes Invisibles, i ha format una nova banda. Tot i la seva qualitat, els músics només es limiten a disposar la catifa vermella per on desfilen els versos d'un autor cada vegada més sòlid. A l'espera de veure'l en directe, escoltem un dels seus nous temes, Dry Martin i S.A. Thank you. para hacer de mi vida sin ti algo habitable. Habitable. Leo entera la razón hoy, desarmé la televisión tarareando una canción insoportable. Así pues, cuando no tengas nada que hacer y yo pase por tu cabeza, nadie podrá oírte así que piensa en mí como si me quisieras. Y desde la otra habitación y arrimado contra la pared, te escuchaba cuestionar hasta el mismo amor y yo pensé en voz alta, pero qué mal, muy mal, el juego y ahora es real, pero qué mal, fatal, era un sueño y ahora es real, pierdo un vuelo, pierdo un tren, pierdo los papeles y por ti perderé. Sonriendo me arrastras 20 metros por el suelo y solo dices, esto es cosa de locos, de locos. Mientras alzo una mano con la que podré rozar el cielo, la otra acaricia tus entrañas con la punta de sus dedos. Me deslizo dentro como un pez y me pregunto, ¿esto será lo más profundo que te voy a conocer jamás? ¡Qué mal! Era un juego y ahora es real, pero qué mal. Fatal. Era un sueño y ahora es real, pero qué mal. Era un juego y ahora es real, nos quedará menos mal. Ray Martín y sexo anal. No. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Continuem amb els barcelonins Extraperlo, un projecte que reuneix membres d'altres grups de la ciutat, com Alba i Aleix o el directe del Guinxo. El proper mes de febrer presentaran el seu debut, Desayuno Continental, on fan gala d'influències de l'escena indie anglesa dels 80. Amb aquest disc, Extraperlo, que són uns habituals del circuit subterrani de Barcelona, prometen ser una mostra del millor pop fresc i descarat. I per presentar aquest disc tenim a l'altre costat del telèfon a Borja Rosal. Benvingut al nostre programa. I preguntar-te, jo t'he dit això de pop fresc i descarat, però realment us definiu com a música pop? Sí, home, jo crec que l'únic com ens podem definir és com música pop. L'únic que bevem de moltes influències. O sigui, ens agraden, en fi, ens hem quedat flipats per influències d'Àfrica, també dels anys 70, de, no sé, sobretot molta música latina últimament. I després, no, però sobretot, vull dir, tot el que volem fer, tot un nivell com multiple pop. Amb vosaltres i amb altres projectes, com dèiem, paral·lels a vosaltres, s'ha posat o s'ha creat aquesta etiqueta que és l'afro-indie, que no sé si l'heu sentida, però si més no, ja l'en fan servir molt els crítics per definir la vostra música. Home, se la van treure una mica de la mania, Rock Deluxe. Sí. No diem treure de la mania, però bueno, van voler etiquetar. Sota una denominació a molts grups que potser no tenien tant a veure. I a partir d'aquí, doncs, molta gent s'ha fet ressò. Però és com tot parteix que un crític ho diu i a partir d'aquí llavors tots ho diuen per repetició. Però jo crec que no sé, és que ni tan sols crec que els Vampire Weekend tinguin tant d'Àfrica. No? És a dir, crec que tenen més de Paul Simon, i el Paul Simon va gravar un disc amb uns sud-africans, que era el Graceland, i aquell sí que tenia coses d'Àfrica. I ahí simplement jo crec que hi apareixen tres guitarres africanes, com realment apareixen al nostre disco, també. Tres guitarres africanes. Però clar, això de Afro-Indie ho trobo una mica un invent per fer una portada maca i reunir amb els grups que no saps ben bé on acaba de posar-los. I en aquest sentit, vosaltres us sentiu propers a alguns altres grups? És a dir, hi ha tota aquesta onada que tu deies que és una creació dels crítics, existeix o no existeix? O és simplement que certs músics doncs, canvieu la manera de la percussió o decidiu utilitzar uns altres instruments i us posen tots en un mateix paquet? A veure, jo crec que el que sí que hi ha hagut és molt d'interès per les coses que es fan a Àfrica últimament, però ha estat a partir d'aquest internet, per exemple, ha aparegut blogs com la Wesum Tapes from Africa o l'Analog Africa, que ens han posat a Europa, als Estats Units, com molt a prop la música africana. Doncs fer una cosa que ja existia abans. El que va és que ara és molt més accessible per tots. I llavors hi ha molts grups que a l'hora de buscar l'originalitat, doncs que ens hem trobat, d'alguna manera, que era una cosa, vull dir, que ens estava ensenyant alguna cosa diferent. És com t'ho explicaria? És com una mica com tocar per impulsos, tocar per intuïció. I sí que rítmicament, el que em dius dels ritmes és veritat, que ara apareixen doncs, potser més grups que estem introduint percussions que tendeixen una mica a l'Àfrica. Però, clar, els Animal Collective ja ho feien fa uns anys. Clar, però en aquest cas... Ja jo crec que hi ha hagut, l'únic que ara resulta que sembla que hi ha més grups. Però no sé, jo és que tampoc veig una moguda tan uniforme, eh? Ja. Però no sé si en aquest cas precisament és molt difícil, doncs no sé si innovar, no? Diuen que en el món de la música està tot completament inventat i que cada vegada ens hem de fixar en uns llocs o en uns altres i que potser l'originalitat està en com ho mescles, no? Exacte, jo crec que sí, jo tens raó amb això. Jo crec que barrejar moltes coses pues et dona més números de fer alguna cosa que no hagin fet uns altres. Però clar, també s'han de barrejar amb un cert criteri. I de fet, nosaltres la intenció que teníem a l'hora de fer el disc era aquesta, barrejar moltes coses i fixar-nos molt en els referents d'aquí, també. Saps? No reproduir simplement elements de fora, sinó tenir molt clar una de les arrels de la música espanyola, i a més concretament l'edat d'oro del poble espanyol, una mica. Això també és destacable que ho ressenyis, no? Que ho destaquis, perquè, doncs, com dèiem, no? En totes aquestes crítiques, en aquestes definicions, el que està de moda, el que no està de moda, és veritat que hi ha hagut tota una onada dels anys 80 que ha tornat, però potser no ens sorprendria, potser ens ha sorprès precisament que grups que etiquetessin amb això de tribal o de tropical, doncs que també diguessin, no, és que jo reivindico també un origen que és el pop espanyol, no? Clar, és que si et fixes també molts d'aquests grups, com els Golpes Bajos o Claustrofòbia mateixos, també van reivindicar d'alguna manera, és a dir, també es van fixar en la música tropical en el seu moment. Ja. Però clar, es van fixar en ritmes caribenys i també que està molt lligat amb la música latina, també. Es van fixar en Héctor Lavoe, per exemple. L'únic que el problema d'utilitzar l'etiqueta tropical, sí, sembla que sigui una etiqueta que abarca tantes coses que et pots oblidar totes les altres coses que hi ha darrere. Què et vull dir? Posant aquesta etiqueta sembla que no hagis de dir res més. Ja. Quan pot ser simplement un detall que apareixen a certes cançons o també una manera de sentir la música a l'hora de tocar-la. És també una manera, no et diré aquella fase tan tòpica, no? És un estil de vida, però quan pensem i quan diem tropical, doncs també pensem en divertir-nos, en bones vibracions. Sí, una mica sí. I sí que és veritat que quan sentim la vostra música doncs ens transmet allò del bon rotllo, no? Això sí que és veritat. Sí, bueno, volíem fer un disco divertit. És a dir, crec que en algunes cançons ho hem aconseguit, però bueno, també hi ha una altra part del disco que no hauríeu pogut sentir el disco sencer, però ja es desegien moltes cançons que remeten a la foscor de la nit. Sí. D'alguna manera. No, nosaltres hem rebut unes quantes cançons, de fosques no n'hem rebut cap, però suposo que ens haureu de sorprendre, no? Sí, ja estan i són com el... Jo crec que acaben, per mi, són les que acaben fent que el disco tingui més interès, que no sigui un disco que sigui divertit. I ja està. Però bueno, no sé, que ja hi ha... Per això et dic que és un disco que ja veureu quan l'escolteu sencer, que és un disco molt divers. És a dir, que hi ha molts tipus de cançons perquè hi ha molts tipus d'influències. Clar. Bueno, i en aquest cas, evidentment, que la llum de les cançons, sense una altra de foscor, sense el contrast, a vegades, doncs no... Un disc tot alegre o un disc tot trist, doncs et falten els matisos, no? Et falta el contrast, no? Sí, de fet, dèiem que clar, que si al final si ho traiem en vinil, estàvem pensant alterar una mica l'ordre del disco. Uh-huh. Una cosa que vam fer en Radio Futura en el seu moment, que feien una cara que era el dia i una altra cara que era la nit. Ah, està molt bé. I no sé, si ho fem al final en vinil, potser fem una cosa així. Molt bé. Parlem dels vostres projectes paral·lels i de la repercussió que això ha tingut, perquè, com dèiem, doncs, Extraperlo, porteu molt de temps els integrants d'Extraperlo en el món de la música, us hem sentit doncs, en altres projectes com el Vall Aleix, com el Guinxo, tot plegat. El Guinxo us ha fet allò, la bona notícia, no?, de la projecció pública més enllà de casa nostra, i això no sé si es porta molt bé de tenir tants projectes i no sé si de dedicar-hi tot el temps que vols. Bueno, a veure, el tema de... que el Vall Aleix, per exemple, assaja més aviat poquet. Vull assajar més que res quan tenen un concert. I ara, pues, amb lo del Pablo, que està... Bueno, que l'Aleix està amb el Pablo, sí. Ara mateix està en a Gana. Ah, mira. Sí. Pues, que això pues, després us serveix molt, no?, totes aquestes experiències per enriquir el grup, no? Suposo? Sí. Jo crec que l'Aleix cada cop que torna a trobar el Pablo torna millor, encara. Ja era bo. Sí. Però bueno, no, bàsicament no sé. El que passa ara que ara estem una mica pues, esperant a que surti el disco i l'Aleix està amb el Pablo i torna a l'abril i ja pues, podrem començar... També començarem a tocar. Uh-huh. Però sí, està molt bé. I a més, que no sé, el Pablo és molt, no sé, molt, molt bon amic nostre. I més que res, tot el que ens pugui aportar ell, com que l'Aleix ara estigui amb el Pablo i ens coneguin fora, és tot el que ens ha portat a nosaltres com a persona i com a músic que hem tingut al costat i que ens ha ensenyat un colló de coses perquè és un geni. Però no sé si també en el món de la música, a banda de tenir doncs, bones amistats que et puguin enriquir, també està bé tenir allò que es diu els bons contactes, no? Que en aquest cas doncs, el Pablo és amic vostre, però també dona doncs, l'oportunitat de, gràcies a, del seu àlbum, no? Que acaba tenir aquella projecció. El que té el Pablo és que ja ens vam fer amics abans, saps? Bastant abans, sí. Perquè vam compartir moltes coses. Llavors, a partir d'aquí, clar, ell, nosaltres el coneixem superbé i quan va començar a fer el guinxo ens va flipar ja el que feia, i perquè el teníem molt proper, a més, i també a ell doncs, li va agradar el que fèiem. No li agradava el que fèiem abans, per exemple, i encara érem amics. Ja, saps? I també us ho deia. Clar, i ell ens deia, bueno, no sé, creo que podéis hacer algo mucho mejor. Clar, quina pressió, no? No, pressió, sinó que, bueno, que de sobte va dir, hòstia, ara m'he flipat. Però és normal, vull dir, perquè abans, no sé, abans fèiem una cosa que tampoc tenia gaire personalitat ni gaire univers propi. I ara què és el que defineix? Què és el que realment us ha fet que doncs, suposo que us sentíssiu segurs, com per, en aquest cas, fitxar per Mushroom Pillow, per presentar un disc amb cara i ulls? Què és el que ha canviat? Què és el que ha canviat? Bueno, perquè, com jo deia abans, doncs, sí que hi haurà molta gent que el nom d'Extra Perlo li sona moltíssim doncs, per concerts i pel que hagi anat sentint a Barcelona, no? Però... Bueno, sí. Sí, el que ha canviat, si ens ha vist fa molt de temps, és que, bueno, que ja no tenim bateria i que ara tenim moltes influències des dels vols dels 80 fins tot el que estàs explicant abans, la música africana, la música llatina, la música mediterrània, que abans on teníem, i la voluntat de fer alguna cosa també amb caixa de ritmes, com ho fem ara, i que tingui un punt d'electrònica, ja sigui una part com Arthur Russell, com els Pet Shop Boys, com el Simply Red, vull tirar una mica cap a fer ritmes més elaborats i que siguin potser una mica com més difícils de destriar, elementalment. Bé, i ara, amb el bon temps, suposo que també arribarà, com tu deies, doncs tota la temporada de concerts que ja l'aneu preparant? Bueno, anem preparant, no sé, de moment no s'ha tancat res, però estem a punt de tancar coses. Però ja serà, penso que cap a l'abril començarem a tocar. Amb la que no? A la que sí, comença a sortir el sol. Clar, el tema és que l'Aleix torna a tocar amb el Pablo al final de febrer. Començarem a preparar cançons noves també per oferir cançons noves al directe, perquè no sigui només una repetició del disco. Sí. I després ja a l'abril podrem començar a tocar. Bé, sí, preguntaré també per físicament el disc, que doncs, la portada del disc m'ha cridat l'atenció per allò que dèiem de l'alegria que transmet la vostra música, també perquè doncs, està plena de color, com una bocanada de colors és aquesta portada que il·lustrarà el Desayuno Continental, no? Sí, sí, aquesta portada la vam fer els Comte Urgell, sí. Que són el Jordi Ferreiro i el Carlitos d'Internet 2. Sí. I llavors, doncs, bueno, van voler mostrar una mica l'esperit Gaudí, deien ells. Nosaltres teníem clar que volíem que fos algú com una mica barceloní, i al final no va quedar així tan barceloní com volíem nosaltres, però sí que va quedar l'esperit surrealista Gaudí, una mica. Jo també per la idea de que les lletres tenen un context surrealista, també. I després el que et deia, no?, que és el fons de la nit i a dintre hi ha colors. Ja. Que és el que acaba sent una mica el disco, la nit i això, i la diversitat de colors, i la platja, i el mar, tot ajuntat. Ara que deies això de surrealista, sí que és veritat que pel que fa als comentaris de les vostres cançons, una de les coses destacables són les lletres, precisament per aquest toc de, no sé si de surrealisme, però sí també d'intriga, no? Com que no acabes d'entendre molt bé la situació que t'està descrivint, però per la música t'arriba, no? Per la música ho acabes trobant, no? Intentem, no sé, jo sempre acabo responent el mateix, però crec que és el més correcte, que són projeccions emocionals dins d'un context surrealista. Ah, molt bé. Ho tens molt ben definit, eh? Sí. I no sé, simplement és... S'acaben explicant coses bastant terrenals, l'únic que la forma és una mica críptica. No, també està bé ser críptic. Sí. No sé, però ara potser estàvem fent altres lletres que eren menys críptiques. Però bueno, també, no sé, forma part d'una evolució lírica. I el títol de l'àlbum, com dèiem, Desayuno Continental, vol dir que no mengeu massa a l'hora d'esmorzar? No, és bàsicament com que el Desayuno Continental té molts ingredients. Sí. Pues també era una manera d'il·lustrar-ho d'alguna manera amb la música, és a dir, una música amb molts ingredients i l'esmorzar continental és pues, un esmorzar que té tot. Una mica de tot, no? I és el que volíem amb aquest disco, fer tot el que en aquell moment ens obsessionava musicalment. Uh-huh. I el disco següent serà diferent perquè farem tot allò que ens obsessioni en aquell moment. Això també està bé dir-ho, no? Que no ens esperem sempre el mateix d'Extra Perro, no? No. Bueno, la intenció és que no. Val. A no ser que una obsessió es postergui, vull dir, perduri en el temps durant anys. Llavors sí que... Però que ens deixem molt endur per aquelles coses que ens emocionen en aquell precís moment. De fet, ara hem gravat un single que sortirà amb una discogràfica d'aquí de Barcelona i que sortirà amb un grup de fora, que encara està per definir. Ah. La discogràfica es diu Doble Vida. Sí. Ah, que vau presentar precisament l'Elio Gabal. No? Ah, això mateix. Sí. I llavors, en aquest single, pues, la cançó que podeu sentir serà molt... bastant diferent al disco. L'únic que sí que es veu la nostra manera de fer, perquè sempre estarà allà. Uh-huh. Però és bastant diferent. I realment us moveu per obsessions, o sigui, esteu en una determinada època de la vostra vida, en determinats mesos, moguts per ja sigui la música ficana de no sé què o el que sigui, no? Sobretot més que res a l'hora de fer els arreglos i a l'hora de mirar la producció, que creiem que és molt important. Uh-huh. I una producció et pot canviar una cançó, totalment. Clar. Per això tampoc ens agrada el tema d'estar amb un productor que digui, grava esto y yo te lo hago, saps? Ja. Sinó que volem ser subjectes actius dins de la producció perquè sabem que pot... Bueno, que porta una cançó cap a una banda o cap a una altra. Uh-huh. Bé, sí, digues. No, jo ja t'anava a acomiadar, o sigui... Vale. Pues ja... Sí, no sé. No, t'anava a dir que ara nosaltres per acabar posarem la cançó que es diu Les Palmeres de l'Amor i que m'agradaria que me l'expliquessis una mica o que em diguessis alguna cosa que hi ha al darrere d'aquesta cançó. Què hi ha darrere d'aquesta cançó? Sí. Què vols, de la lletra, de tot? Del que vulguis. No, home, aquesta cançó, mira, va ser una cançó, de fet, quan... que vaig... Bueno, que a mi em va sortir aquesta cançó en un aeroport a Nova York. Ah. De fet, i és l'únic cop que he anat als Estats Units, eh? Ah, sí? Però vaig estar a esperar i llavors vaig treure la guitarra. Allà mateix, l'elèctrica. Llavors vaig començar a tocar i em va sortir aquesta cançó i després aquí la vam anar retocant amb l'Aleix i amb la resta del grup. Uh-huh. I la lletra, doncs la lletra, el que està parlant bàsicament és el mateix, el que t'he dit el mateix. És una relació d'amor, però amb imatges surrealistes. Molt bé, doncs pararem atenció a la lletra, a veure què ens inspira. És la que més il·lustra potser el que t'he explicat abans de la projecció emocional en context realista, potser és aquesta la que més il·lustra aquesta definició. Molt bé, doncs Borja, que moltíssima sort amb el disc i que esperem veure-us en directe. Vale, surt el 3 de març. Quan? El 3 de març. Perfecte, apuntem la data, perquè tothom el pugui comprar ja. Que vagi bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu. Molt bé, adéu. si piensa que no queda nada. Para l'orella i escolta el murmuri. Avui ens acomiadem amb The Sound of Arrows, un duo que veurà publicat el seu material per primera vegada gràcies a la discogràfica Labrador. Venen amb un EP titulat Màgic que aplega unes quantes remescles a l'espera de publicació del que serà realment el seu àlbum de debut que s'editarà la tardor. El seu so es basa en una mescla casolana de l'electrònica amb el pop clàssic i un top èpic molt característic de les terres nòrdiques. El seu single de presentació és Danger i així ens acomiadem fins la setmana que ve. Dangerous.